trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach Euro. 4K Ultra HD, 50 cali Samsung, wbudowane Wi-Fi za 3290 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Niech walentynki rozkwitną mocą romantycznych niespodzianek. Zrób niespodziankę ukochanej i wstąp do Lidla po bukiety pięknych kwiatów. Bo już od piątku do soboty w Lidlu wyjątkowe bukiety z 13 pięknych róż jedynie 7,77, a bukiety z 7 tulipanów w różnych kolorach do wyboru tylko 5,55. Sięgnij po 13 róż za 7,77, 7 tulipanów za 5,55, a także inne kwiaty idealne na walentynki. Lidl, co tydzień coś nowego. Ty, co masz dla Anki na walentynki? A kiedy to? A jutro. Boż, ty, zapomniałem, zabije mnie, no. No nie zdążę, no jak? Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 13 lutego, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapowiada. W poniedziałek, najpóźniej we wtorek rano, złożę rezygnację na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ale prezes stawia też warunki i o nich za chwilę. Koniec protestu na Krajowej Dwójce w Zdanach. Rolnicy odblokowali drogę, ale zapowiadają, że w czwartek przyjadą na manifestację do Warszawy. Czarne chmury zbierają się w Rosji nad Transparency International. Według tamtejszej prokuratury organizacja prowadzi działalność polityczną. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski zapowiada, że złoży rezygnację, ale stawia warunki. Żebym tą rezygnację z funkcji prezesa zarządu złożył, muszą być dochowane przez stronę społeczną trzy kluczowe warunki. Zapisy protokołu rozbieżności muszą się stać porozumieniem podpisanym. Musi zostać doprecyzowany punkt dotyczący 6 dnia pracy Jastrzębskiej Spółki Węglowej w najbliższej przyszłości i załogi kopalń jastrzębskich podejmą pracę w poniedziałek. Strajk w JSW trwa 17 dzień. 5 kopalń okupuje blisko 5,5 tysiąca osób. 27 górników głoduje. Prezes firmy obiecuje, że nie będzie kar za udział w proteście. Nawet jeśli ci pracownicy zostali zmanipulowani, jeśli się zachowywali nieprzyjemnie w stosunku do nas, pracowników biorących udział w strajku nie będziemy karać. Natomiast kwestia tego, że za strajk nie płaci się wynagrodzenia, wynika z artykułu 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Co na to porozumienie strajkujący pod ziemią górnicy, czy przerwą strajk? Żadnych deklaracji jeszcze nie złożyli. Swój protest zakończyli natomiast rolnicy na Krajowej Dwójce w Zdanach pod Siedlcami. Tym samym zakończyła się najdłuższa, trwająca nieprzerwanie blisko 2 tygodnie, blokada rolnicza w kraju. Mimo determinacji protestujących, ich postulaty nie zostały spełnione, a rolnicy domagają się na przykład wypłaty rekompensat za zniesienie tzw. kwot mlecznych, które ograniczają produkcję, by mleka na rynku nie było za dużo. No nie wiem, co sobie rząd myśli dalej, jak to gospodarzyć, co ja mam robić teraz obecnie z tym mlekiem, wylewać na pryżmę, na obornik, nie doić, krowie nie dać. To nie tak się da. I remonty ciągników przecież, jeden się rozsypał, drugi trzeba robić. I mówią, że tak dużo nam państwo daje, takie pieniądze idą z Unii. Gdzie te są pieniądze? Lider protestów Sławomir Izdebski zapowiada, że rolnicy nie składają broni, a w przyszły czwartek do stolicy przyjadą autokarami dziesiątki tysięcy manifestantów. Do rolników mają dołączyć górnicy i przedstawiciele innych grup zawodowych niezadowoleni z obecnej sytuacji w swoich branżach. Rosyjska prokuratura przyjrzy się działalności Transparency International. To niezależna, międzynarodowa i pozarządowa organizacja, która zwalcza praktyki korupcyjne przede wszystkim w życiu publicznym. Ma swoje oddziały w 90 krajach i funkcjonuje od 22 lat. Ale według rosyjskich organów ścigania organizacja szkodzi interesom Rosji. W jaki sposób, wyjaśni Maciej Jastrzębski. Rosyjscy prokuratorzy uznali, że Transparency International prowadzi działalność polityczną, a to oznacza, że organizacja może trafić na czarną listę tzw. gości niepożądanych. Nie zajmujemy się żadną działalnością polityczną, a jedynie pomagamy organom państwa realizować założenia Narodowego Programu Antykorupcyjnego, stwierdziła w rozmowie z Radiem Echo Moskwy szefowa Transparency International Jelena Panfiłowa. Jej zdaniem oświadczenia moskiewskich prokuratorów to kompletne bzdury. Nie wykluczyła jednak, że organizacja zostanie zmuszona do przerwania współpracy z urzędnikami w ramach realizacji projektów antykorupcyjnych. Zapowiedziała także skierowanie sprawy do prokuratury wyższej instancji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To podobno jeden z najbardziej pechowych dni w roku. Nie dość, że piątek, to jeszcze 13. W to, że wszystko może pójść dziś nie tak, wierzą nie tylko Polacy, a także Niemcy, Estończycy czy mieszkańcy Filipin. Niektórzy nawet nie wychodzą z domów. Inni zapewniają, że w przesądy nie wierzą. Ja nie wierzę w takie rzeczy, więc dla mnie no to bez znaczenia, czy jest to 13 w piątek, czy to jest po prostu 13, ale inny dzień. Nie wierzę w takie porzekadła, że to piątek 13, chociaż w czasie mojej pracy zawodowej byłem z takim kapitanem, który piątek 13 nigdy Boże nie wychodził. Powiedział, że nie wyjdzie, bo to jest piątek 13. Osoby przesądne? Niech chyba siedzą w domu. I lepiej nie wychodzić? No chyba tak. Niekoniecznie. Jest sposób na uniknięcie pecha, przekonuje Klara Sielicka-Baryłka z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Zawsze były w kulturze tradycyjnej różne sposoby na odczynianie pecha. No takim bardzo znanym to było wiązanie sobie czerwonej niteczki. To miało chronić w ogóle przed różnymi urokami i złym okiem. Tego dnia też jakby te złe moce mogą jakoś bardziej działać, więc te czarownice się mogą ujawniać. Taka czerwona wstążeczka, czy czerwona nitka obwiązana, czy właśnie jakiś element czerwonego to mógł chronić. W tym roku czekają nas jeszcze dwa piątki, 13 w marcu i w listopadzie, więc czerwona wstążeczka czy nitka może się przydać. To był Serwis Trójki. Do końca dnia, w nocy, jutro pogodnie, jednak nad ranem na południu pojawią się mgły osadzające szać. Teraz od 2 do 7 stopni, w nocy od minus 8 do minus 2, jutro w Augustowie termometry pokażą 3 stopnie, w Warszawie 5, a we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje Ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi Cię o dowód osobisty i daje Ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa. Nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce Ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w MediaMarkt. Niesamowity rabat 13% na produkty RTV i AGD. Na przykład za odkurzacz Electrolux ze szczotką do parkietu. Zapłacisz po rabacie niecałe 348 zł. MediaMarkt.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Już od piątku w Lidlu. Wieprzowina tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki czy delikatnej polędwiczki. Wybierz coś dla siebie, bo już od piątku wieprzowina w Lidlu 25% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. A ponadto tylko teraz, aż do niedzieli, świeża kaczka Pekin kosztuje jedynie 7,77 za kilogram. Tak, kaczka Pekin za 7,77 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Stare pożekadło głosi, jak sobie posmarujesz, tak pojedziesz. Na nartach oczywiście. Jakie zasady obowiązują przy serwisowaniu nart? Nasz ekspert Tomasz Kurcie. Serwis jest koniecznym elementem narciarstwa. Ślizgi nart muszą być przede wszystkim gładkie i bez ubytków. Dobrze jest, jeżeli na ślizgach założona jest tak zwana struktura. To jest takie coś, co przypomina bieżnik w oponach samochodowych i służy odprowadzaniu nadmiaru wody. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w zasadzie narty nie ślizgają się po śniegu, tylko po bardzo, bardzo cieniutkiej warstewce wody, która powstaje w wyniku tarcia nart o śnieg. Kolejną rzeczą są krawędzie. Krawędzie muszą być naostrzone, bez zadziorów, bez wywiniętych fragmentów metalu, czyli tak zwanego drutu, wolne od rdzy. No i oczywiście naostrzone i podwieszone, to jest tak zwany tuning od spodu, który powoduje, że są bardziej skrętne i bardziej przyjazne w użytkowaniu. Ten tuning stosuje się w zależności od umiejętności narciarza oraz przeznaczenia nart. I dopiero tak przygotowane narty odpowiednio jeżdżą na śniegu. Smar, który kładziemy na końcu, jest w zasadzie ostateczną rzeczą, którą dokonujemy w serwisie. To znaczy, dobrze jest, żeby ten smar był... od razu czy parafina? Nie, najpierw. Przede wszystkim to, co robi się ostatnio, w ciągu ostatnich kilku lat z nartami dobrej jakości, to jest tak zwane wygrzewanie. Można to zrobić w domowy sposób poprzez kilkukrotne smarowanie żelazkiem. Proszę zachować odpowiednią temperaturę do smaru. Używamy smaru miękkiego, który dobrze penetruje pory, które są w ślizgu, a następnie cyklinujemy wielokrotnie i następnie kładziemy smar już taki ostateczny, który wybierzemy sobie na dane warunki. Inną możliwością jest oddanie nart do serwisu i wygrzanie z takiego smaru w wygrzewarce, w specjalnej maszynie, w specjalnym piecu, do którego wkłada się narty. I takie wygrzanie powoduje, że przez cały sezon te narty nam się nie utlenią. Oczywiście trzeba je ciągle smarować, ale możemy wtedy smarować już tylko tak zwanymi smarami końcowymi, takimi smarami ostatecznymi, dlatego że mamy dobrze zagruntowany ślizg. Jest to bardzo ważne, dlatego że każdy smar, czy jest to smar bazowy, czy jest to smar fluorowy, czy hydrokarbonowy, tak to się dokładnie nazywa, te smary pomagają w szybkim odprowadzaniu cząsteczek wody. Wraz ze strukturą, która jest założona na ślizgu, powoduje to, że narty po pierwsze lepiej się ślizgają, a niech Państwo zauważą jedną rzecz, narty, które się dobrze ślizgają, również są bardziej skrętne, a więc pomagają w jeździe. Także dbać trzeba o narty po każdym dniu jazdy. Tak, ja uważam, że wizyta w serwisie przed sezonem jest obowiązkowa, a później minimalne dbanie o narty praktycznie codziennie. Henryk Sytner i jego gość o bardzo ważnych sprawach dla narciarzy. 10 minut po 14. Muzyczna poczta UKF. She died easy of a broken Jacob Dylan, tak, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Jacob Dylan, jego The Wallflowers z drugiej płyty Bringing Down the Horse, One Headlight. To na początek drugiej odsłony muzycznej poczty UKF-u. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owczarek z Państwem jeszcze przez pół godziny. No i muzyka, którą Państwo wybierają na dwa sposoby. UKF, @polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. Dzień dobry, chciałem zamówić piosenkę dla pani Ani Gacek, Rosin Murphy Primitive, Cichy Wielbiciel. From the primordial soup, out of the din and the gloom, we are animals by any other name. From the primordial soup, out of the din and the gloom, we came. We are animals, one unbroken chain. Tonight's the night, I'm gonna show you I ain't got no game plan. Out from under a rock, from a prehistoric sea, we crawl. We are animals. Prehistoric sea, we came. We are animal, animal, one unbroken chain. I know what you're searching for. I pray you find it on your instinct. Tonight's the night, I'm gonna show you I ain't got no game plan. Primitive love. Godzinę temu na antenie Trójki Anna Gacek zapowiedziała nową piosenkę Florence and the Machine, What Kind of Man. No i to myślę, że w związku z tym ten telefon od cichego wielbiciela z prośbą o Roisin Murphy dla Ani właśnie. UKF@polskieradio.pl, list od pana Jakuba z naszym jednym z głównych wątków powiązany. Czy w związku ze Światowym Dniem Radia można poprosić o Rush, The Spirit of Radio? Wszystkiego najlepszego i pozdrowienia ze słonecznej Częstochowy. No dzisiaj dla słonecznej Warszawy pozdrowienia. Słuchamy. We'll be right back. The Spirit of Radio. Zespół Rush. Ten utwór otwierał płytę Permanent Waves, która ukazała się 1 stycznia 1980 roku. 26 minut po 14. Telefon dzwoni do muzycznej poczty UKF. To jest numer 22 i 7 trójek. Bardzo chciałbym poprosić o piosenkę artysty Jimmy'ego Cliffa pod tytułem I Can See Clear. Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, czyli zupełnie tak jak dzisiaj za oknami przy Myśliwieckiej 357. UKF, @polskieradio.pl. Listy od pani Urszuli. Witam. Proszę o piosenkę Davida Bowie, Wild is the Wind, z dedykacją dla puchacza z okazji walentynek. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Wild is the wind.

Już prawie 15, a więc tradycyjnie i z przytupem. Zaczynamy. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsiorowski, dzień dobry, a dziś między innymi o samochodzie Płaszczce, o flocie Bonda i Rolls-Royce dla raperów. 71 335 22 i 7 trójek. Moto wiadomości. W studiu jest już Juliusz Szalek, redaktor naczelny magazynu Automotor i Sport. Witam Ciebie, witam Państwa. Chciałbym dodać, że wielbiciel tematów mandatowych i autostradowych. Życie powoduje, że tak tym żyjemy na początku roku. Jak się przygotowujemy, to zawsze jakiś temat o mandatach albo autostradach. No bo to dotyczy naszych portfeli. Do tego jeszcze przejdziemy. Zaczniemy od internetowego archiwum Mercedesa. Wydaje mi się, że to ciekawa propozycja, taka dla miłośników marki, a pewnie takich nie brakuje. Można znaleźć stare rysunki, dane techniczne, zdjęcia, no wszystko, co dotyczy Mercedesa. Z tego, co zaobserwowałeś, to im nowszego modelu dotyczą dane, tym mniej można ich znaleźć. I to mnie martwi. Widać, że Niemcy potrafią strzec swoich tajemnic, ale faktycznie warto powiedzieć, że to archiwum cyfrowe udostępnione jest przez samego Mercedesa, także to nie jest, że gdzieś ktoś znalazł jakieś dokumenty i zeskanował i wrzucił, tylko to jest firmowe archiwum cyfrowe i naprawdę, jeśli mówimy o tych starych samochodach, no, jeszcze z ubiegłego, czy sprzed dwóch wieków, to naprawdę można znaleźć nie tylko zdjęcia, bo to gdzieś tam wycieka zawsze, ale rysunki techniczne, nawet jakieś stare dokumenty. Także no każdy, nie tylko myślę fan Mercedesa, może siedzieć przed internetem i naprawdę godzinami czytać i przeglądać to archiwum. Wiesz, ile masz punktów karnych? Mam nadzieję, że zero. Ale masz podejrzenie, że możesz. Podejrzewam, że tak. A widzisz, no i teraz okazuje się, że niedługo nie będziesz musiał mieć takich wątpliwości, bo będzie można to sprawdzić w internecie, online. Wreszcie. No właśnie, niby prosta sprawa, a tyle czasu czekaliśmy. No ale niby prosta sprawa, a tak naprawdę nawet jeśli zapytamy policjanta podczas kontroli drogowej, albo zatrzymamy się i podejdziemy do policjantów w patrolu, czy mogliby nam sprawdzić, to okazuje się, że tak nie można. Trzeba się udać do jakiejś jednostki komendy i tam zapytać policję. A tu projekt faktycznie, no wreszcie można by powiedzieć fajny, można będzie sprawdzić to online, za pośrednictwem internetu. Zresztą w projekcie są nie tylko te zmiany, że nie tylko te dane będzie można sprawdzić online. Nie przy okazji tych wszystkich punktów karnych, zmian w przepisach i tak dalej. Martwi tylko jedno, że zawsze mówimy o tym na początku roku. Są różne grupy, które pokazują swoje projekty, składają te projekty, z tego nic nie wychodzi. To z tego kolejnego projektu wyjdzie prawie na pewno, bo chodzi o podwyższenie kar, mandatów karnych. Wybrałem tutaj kilka. O, zaparkowanie na miejscu dla inwalidów. 800 zł. Brawo. Ja bym dał nawet 5000. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie takie przewinienia trzeba mocno karać. No nie tylko prędkość jest takim przekroczeniem, czy takim wykroczeniem, za które policja powinna ostro karać, bo jest wiele innych takich, cwaniackich nazwijmy to, bo to, że zaparkujemy na miejscu przeznaczonym dla inwalidy, no bardzo mnie to denerwuje, szczególnie przy centrach handlowych i może apel tutaj też do zarządców, żeby też gonili tych kierowców, no bo wiadomo, że jak będą gonić, to nie będą chętnie przyjeżdżali, ale te zmiany się szykują. Mam nadzieję, że nie tylko za parkowanie, ale także za takie cwaniactwo, które jak jeździmy po ulicach, to widzimy. Ktoś się wcina z lewego pasa, z pasa do skrętu, jedzie prosto. No to jest takie buractwo, co tu dużo gadać. I w tych centrach handlowych wszyscy chcą zaparkować jak najbliżej wyjścia. Gdyby można było, to by zaparkowali na ruchomych schodach, tak jakby kogoś bolało przejście 50 metrów. Bo oni tylko na chwilę. A nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, co centra handlowe wymyśliły. Coraz częściej powstają miejsca dla rodzin z dziećmi. No i tu już te miejsca powstają blisko wejść. No i tutaj już trudno karać, no bo jak ktoś ma fotelik, albo nawet nie musi mieć fotelika, nie udowodnisz, że nie ma dziecka. W tych wszystkich mandatach, jakie są przewidywane i podwyższeniu kar, to ja dołożyłbym jeszcze jedną karę. 1000 zł dla rowerzystów za jazdę na rowerze po przejściu dla pieszych. To ja dokładam drugą, za jazdę w słuchawkach. Obojętnie, czy to jest zestaw słuchawkowy, nie wiem, czego on słucha, czy muzyki, czy rozmawia z kimś. Za jazdę w słuchawkach i kierowcy, i rowerzyście, i pieszym też bym wklejał mandat. Eurostat zbadał wiek samochodów w krajach Unii Europejskiej. No i okazuje się, chociaż miałem takie przypuszczenia, ale powiem szczerze, że o te wyniki mnie zszokowały. 70% samochodów w Polsce ma ponad 10 lat. No to muzeum jeżdżące. Ale czy to naprawdę jest możliwe? Czy ktoś nie popełnił jakiegoś błędu? 70% powyżej 10 lat? Hola Boga! No, żyjemy w Warszawie i w dużych miastach to trochę inaczej wygląda. Wystarczy wyjechać poza miasto i tam faktycznie ten park samochodowy jest zupełnie inny. Jeżdżą na ulicach zupełnie inne auta. No, o tym, jakimi samochodami jeżdżą, też świadczą te statystyki zakupowe. Tak naprawdę z tych 300 tysięcy samochodów nowych, które kupujemy, to 120 tysięcy to są samochody kupowane przez klientów indywidualnych. Reszta to są floty, no, czyli duże miasta. No, ale jest, no, może już teraz milion nie, ale naprawdę to jest gdzieś około 800 tysięcy samochodów używanych, przyjeżdżających no, za naszych granic. No i niestety, tutaj jest faktycznie taka sytuacja, że kupujemy, był moment, gdzie kupowaliśmy młodsze samochody, ale jest teraz taki moment, że znowu kupujemy starsze samochody. Z czego to wynika? No pewnie z naszej zamożności, tak? Z tego, że nie możemy sobie na takie nowe samochody pozwolić. No szkoda, przy okazji tego typu statystyk zawsze się spieraliśmy, czy to te organizacje, które badają to w Polsce, zakłamują trochę dane, czy nie, to zrobił Eurostat. Jest jeden element, na który zwróciłbym uwagę, który gdzieś się przewijał w tej dyskusji, że w bazach zarejestrowanych samochodów cały czas są samochody, które fizycznie są zarejestrowane, ale tak naprawdę ich już nie ma. Pojawiały się nawet dane, że jest dziesiątki tysięcy maluchów zarejestrowanych. Są jeszcze syreny Warszawy. Te samochody oczywiście są, ale one nie są tak masowo, nie jeżdżą tak masowo na ulicach, a widnieją w bazach CEPiK-u i to może zakłamywać te dane i tym bym się pocieszył. Czyli jest trochę lepiej, ale nie dużo lepiej, a do tego mam wrażenie, że rząd niewiele robi, żeby jakoś pomóc w kupowaniu nowych samochodów, a mógłby pewne przywileje wprowadzić. Ja mam wrażenie, że nic nie robi. O, chciałem to ująć delikatniej. Wiemy już za to, jakie samochody pojawią się w nowym Jamesie Bondzie, Aston Martin DB10. Mówiliśmy o tym wcześniej. Teraz doszły Range Rover Sport, Jaguar CX-75 i Land Rover Defender Bigfoot. To tutaj też można by powiedzieć, że wyglądają fajnie. Że James Bond będzie jechał no takim zabytkowym modelem, bo Defender no to jest już samochód, który w grudniu odchodzi do muzeum. Przestają Brytyjczycy to auto produkować. Ale faktycznie na potrzeby Bonda jeszcze taka wersja specjalna powstała. Wyglądają zadziornie, no jak auta z, nie wiem, marsjańskiej przygody może. Więc nie wiem, czym uraczą nas scenarzyści, ale te samochody wyglądają jakby w terenie tam się nieźle pobrudzili. I pobrudzą się zdecydowanie, choć na zdjęciach są na razie jeszcze bardzo czyste. Nie wiem, czy Bond będzie wszystkimi tymi samochodami jeździł, ale pojawią się na planie. Ale czy to znaczy, że odzyskali te skradzione samochody, o których mówiliśmy jakiś czas temu, które zginęły z planu Jamesa? Chyba nie, one przepadły bezpowrotnie. Mam nadzieję, że dziewczyna Bonda będzie jeździć jakimś fajnym, chociaż ten następca Freelandera tam jest, więc może w to auto wsiądzie. No ale zobaczymy. To są na pewno nowe samochody i na pewno Mr. Q je tam nieźle poprzerabią. Żeby dziewczyny Bonda nie porwali, bo to byłby dopiero problem. Po pomyśle Bentleya do akcji wkracza Rolls-Royce. Chce wyprodukować SUV-a. Zastanawiam się, dla kogo byłby ten samochód. Dla angielskich dżentelmenów raczej nie. Czy już ci ręce opadły? Dla szejków chyba wybiorą zwykłego Rollsa. Wymyśliłem, że to dla amerykańskich raperów. Idealny. Idealne, z takimi felgami, spinnerami. Oczywiście. Lśniącymi chromem. No ale tak naprawdę jest tak, że to klienci dopytują o tego SUV-a Rollsa, bo Rolls-Royce od jakiegoś czasu myśli o tym samochodzie. Oczywiście sonduje rynek i wypuścił taką informację. Pewnie prace już trwają. No i jeśli jest takie zapotrzebowanie, to myślę, że to rok, dwa, tudzież trzy poczekają na Bentleya, jak będzie sprzedaż szła, no i wypuszczą takie auto. Która z takich luksusowych firm, marek, nie ma jeszcze swojego SUV-a? Ferrari. No Ferrari nie ma. No Aston ma, ale też to jest jeszcze w fazach. Pierwszy Bentley. Wszyscy czekają tak delikatnie. No chcą sprawdzić, jak rynek zareaguje. Powiem tak, gdybym miał wybrać, to wybrałbym SUV-a Rollsa, a nie Bentleya. Zdecydowanie. Ja bym poczekał na Ferrari. O, to jest najlepsze rozwiązanie. Bardzo dziękuję. Juliusz Szalek, redaktor naczelny Automotor i Sport. Dziękuję. Wydaje się, że niektóre rzeczy są oczywiste. Tymczasem okazuje się, że wcale nie są. U nas taki przepis wciąż nie obowiązuje. Dopiero teraz wprowadzają go natomiast Anglicy. Chodzi o palenie w samochodzie, w którym przebywają dzieci. Kierowcom i pasażerom, którzy złamią zakaz, grozić będą mandaty do 50 funtów albo znacznie wyższe grzywny, jeśli zakwestionują mandat i wybiorą drogę sądową. Kara może też dotknąć osobę, która nie powstrzyma innych od palenia przy nieletnich. Brytyjska Fundacja Płuc oblicza, że co tydzień 430 tysięcy dzieci w kraju wdycha dym papierosowy w samochodzie. Samochód to bardzo mała przestrzeń i nawet przy otwartych oknach bierne palenie jest niemal tak szkodliwe, jak w pomieszczeniach zamkniętych. Powiedziała BBC dr Hilary Waring z Ośrodka Kontroli Szkodliwości Tytoniu. Jedynym wyjątkiem od przepisu, który wejdzie w życie od 1 października, będzie palenie w kabriolecie z opuszczonym dachem. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W Walii taki zakaz już obowiązuje. Szkocja rozważa jego wprowadzenie. Ja uważam, że należałoby do tego dodać jeszcze zwierzęta, a przepis wprowadzić odgórnie w całej Unii Europejskiej i to natychmiast. Nasz test. Audi A7 to samochód, do którego dojrzewałem. Trochę jak do picia whisky i jedzenia oliwek. Nie od razu mi się spodobało, ale im dłużej patrzyłem na ten samochód i częściej się przyglądałem, tym podobało mi się bardziej. Pod koniec zeszłego roku A7 przeszło facelifting i wygląda jeszcze lepiej, jak płaszczka w wodach oceanu. Z jednej strony jest niezwykle eleganckie i luksusowe, z drugiej ma w sobie pewną dzikość, która mówi, że lepiej z nim nie zadzierać. Powiem szczerze i wprost, uważam, że w tej klasie samochodów Audi A7 ociera się o ideał i naprawdę musiałem się nieźle nagłówkować i nakombinować, żeby znaleźć jakieś mankamenty. Co znalazłem? Nie byłem w stanie zaprogramować pilota samochodowego do otwierania bramy. Tak, jest taka możliwość, żeby nie szukać za każdym razem kluczy z pilotem, można odpowiednie częstotliwości przypisać trzem przyciskom w samochodzie. I wtedy wystarczy wcisnąć jeden z nich, by brama czy szlaban się otworzyły. Próbowałem kilka razy, bezskutecznie. Wiem, że nie tylko ja miałem taki problem. No i tyle. Naprawdę. Reszta? Proszę bardzo. System MMI. Prosty, czytelny, z ładnymi grafikami i animacjami. Fotele regulowane elektrycznie w najwyższej opcji z możliwością masażu. Znakomite. Skrzynia biegów? Doskonała. 3-litrowy silnik wysokoprężny z dwiema turbinami daje 320 koni i 650 Nm momentu obrotowego. Czy komuś naprawdę potrzeba więcej? Jeżeli tak, proszę zamówić wersję S albo RS. Napęd quattro na 4 koła to marka sama w sobie. Pływające kierunkowskazy. No, wiem. Brzmi dziwnie, ale są prześliczne. Diodowe lampy zapalają się jedna po drugiej, wywołując kapitalny efekt. Światła LED Matrix, które doświetlają to, co trzeba i tam, gdzie trzeba i nikogo nie oślepiają. System audio Bang & Olufsen. Chyba nie muszę dodawać nic więcej. Wszystko ze świetnych materiałów, dobrze spasowane. Nowe elementy wystroju wnętrza też są. Na zamówienie paski aluminium zatopione w drewnie. Wyglądają trochę jak prążkowany garnitur amerykańskich gangsterów z lat 20., ale to akurat uznajmy za komplement. Co jeszcze? Elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamera podczerwieni do wykrywania pieszych i rowerzystów na drodze. Z rowerzystami nie zawsze się udaje, trochę muszą jeszcze ten system dopracować. Albo może inaczej, rowerzyści muszą mieć odblaski, żeby system dobrze działał. Mogę tak wymieniać długo. Oczywiście zaraz pojawi się głos, że wysocy pasażerowie mają mało miejsca nad głowami z tyłu. Taki urok tego samochodu. Ma mieć sportową linię? To ma. To tak jakby narzekać, że w Porsche 911 jest mało miejsca z tyłu. Oddalam ten zarzut w trybie natychmiastowym. Jedynym poważnym zarzutem jest cena, która w wersji bazowej z tym silnikiem zaczyna się od 313 tysięcy, ale śmiało dobijemy do 500 000, a nawet i do 600 tysięcy. Sam system Bang & Olufsen to ponad 30 tysięcy. Uff. Na dziś to wszystko. Na trzecim biegu ponownie za tydzień o tej samej porze. Michał Gąsiorowski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung, wbudowane Wi-Fi za 3290 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w